और उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या खबरदार न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे।